Mediaexpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od północy zaczyna obowiązywać lockdown ze względu na zagrożenie pandemią. Ponownie w całym kraju wiele usług i sklepów pozostanie zamkniętych. Dzięki postawie uczestników wydarzeń bydgoskiego marca 81 roku dzisiaj możemy się cieszyć wolną Polską. Tak o tych wydarzeniach mówił prezydent. Polski działacz społeczny na Białorusi, skazany na 1,5 roku kolonii karnej. W całym kraju zaczyna obowiązywać lockdown. Ponownie swoje drzwi muszą zamknąć hotele, kina, teatry, muzea, baseny, sauny i obiekty sportowe. Działalność galerii handlowych zostanie ograniczona. Szkoły wracają do nauki zdalnej. Rząd apeluje też do pracodawców, aby kierowali załogi do pracy zdalnej, jeżeli to możliwe. W następnym tygodniu zostaną uruchomione prawie wszystkie szpitale tymczasowe, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyjątkiem jest szpital w Szczecinie, bo według wojewody na razie nie ma tam takiej potrzeby. Wiceminister poinformował o tym podczas wideokonferencji dotyczącej otwarcia dyspozytorni medycznej na Mazowszu. De facto będzie w Polsce aktywnych 34 szpitale tymczasowe. Baza łóżkowa to jest ponad 6300 łóżek. Ale także poszerzamy bazę łóżkową w szpitalach stacjonarnych. W poniedzieli, w następnym tygodniu ta baza będzie wynosiła 37600 łóżek. Także poszerzamy bazę respiratorową, bo widzimy, że coraz więcej pacjentów trafia do szpitala w ciężkim stanie. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł dodał, że na Mazowszu jest 8 szpitali tymczasowych, w których jest 700 łóżek dla chorych na COVID. Ta liczba oczywiście jest dostosowywana do potrzeb i w miarę potrzeb będzie zwiększana. Ponad już prawie 600 pacjentów leży w tych szpitalach. Duża liczba z nich to także pacjenci intensywnie leczeni, a zatem wszyscy ci, którzy wątpili w sensowność organizacji szpitali tymczasowych, po prostu muszą bardzo mocno zweryfikować swój pogląd na ten temat. Obecnie w szpitalach jest leczonych 22,5 tysiąca chorych na COVID-19. To ponad 700 osób więcej niż wczoraj. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dzięki postawie uczestników wydarzeń bydgoskiego marca 1981 roku dzisiaj możemy cieszyć się wolną Polską. Prezydent i premier wzięli udział w uroczystościach upamiętniających tamte dni. Podkreślali, że skuteczność walki rolników o swoje prawa potwierdzona została zarejestrowaniem Solidarności Rolników Indywidualnych. Prezydent dziękował uczestnikom bydgoskiego marca za ich bohaterstwo. Powiedział, że komuniści bali się polskich rolników, dlatego nie chcieli się zgodzić na legalizację rolniczych związków zawodowych. Gdy protestujący związkowcy zagrozili okupacją sali obrad ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, władze użyły specjalnych jednostek milicji. Jak zwykle władza ludowa przemawia za pomocą pałki, przemawia za pomocą siły. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten test w Bydgoszczy jest niezwykle ważnym momentem na drodze Polski do wolności. Nisko kłaniam się najciężej pobitym, ofiarom, którzy wtedy stawali w pierwszym szeregu walki w tamtej polskiej insurekcji, ale kłaniam się również naszej ówczesnej 10-milionowej armii Solidarności. Zajścia w Bydgoszczy wywołały kryzys społeczno-polityczny i falę strajków w całym kraju przeciwko bezkarności władzy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd w Grodnie na Białorusi skazał na 1,5 roku kolonii karnej Igora Bancera. Polski działacz społeczny i muzyk rockowy został uznany winnym naruszenia prawa podczas ubiegłorocznych protestów białoruskiej opozycji. Z Mińska Włodzimierz Pac. Igor Bancer 5 września ubiegłego roku uczestniczył w Grodnie w performansie. W trakcie pobytu w areszcie w Grodnie prowadził głodówkę protestacyjną. Igor Bancer w rozmowie z Polskim Radiem ocenił, że cała sprawa ma charakter polityczny. Od samego początku ja mówiłem, że to jest akcja absolutnie polityczna. Igor Bancer ma teraz 10 dni na wniesienie odwołania na wyrok skazujący. Prywatnie Igor Bancer jest mężem przewodniczącej Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Orechwo, Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Włoski rząd przeznaczył 32 miliardy euro na różne formy wsparcia i pomocy wszystkim dotkniętym skutkami pandemii. 75% tej sumy w różnych formach trafi do przedsiębiorców. Treść dekretu przedstawił Mario Draghi podczas swojej pierwszej konferencji prasowej, od kiedy został premierem. Powiedział, że główne punkty wydanego dekretu to pomoc przedsiębiorstwom, zachowanie miejsc pracy i walka z biedą. Naszym celem było pomóc jak największej liczbie osób i dostarczyć im jak najszybciej jak najwięcej środków. Pomoc dla małego i dużego biznesu w formie gotówkowej w wysokości 11 miliardów euro będzie wypłacana od 8 kwietnia. Ponadto dekret przewiduje m.in. przedłużenie wypłacania postojowego i umorzenie pewnej części zaległości podatkowych. Prawie 3 miliardy euro przeznaczono na kampanię szczepień. Premier podkreślił, że ta pomoc na pewno nie jest wystarczająca. Zapewnił jednocześnie, że niebawem zostaną podjęte dalsze, podobne kroki wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady śniegu, w ciągu dnia z kolei przelotne opady śniegu głównie na wschodzie i południu. Temperatura będzie od 0 do 4 stopni, a w rejonach podgórskich od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. Tak właśnie rozpoczyna się najnowsze nagranie Uncle, czyli Brytyjczyka Jamesa Lavella. Płyta nosi tytuł If We Don't Make It i jest to drugi singiel artysty wydany w ciągu ostatnich miesięcy. Efekt współpracy ze Stevenem Westonem i zarazem zapowiedź nowego krążka artysty, który ukaże się 26 marca. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na set DJ-ski w Trójce, który potrwa do godziny 4. Jak zawsze będzie bardzo eklektycznie, pojawi się dużo disco, elektrofunku, będzie deep house, jazzy house, odrobina techno, sporo editów, a także orientalna elektronika. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowhere to go, no stage to run to, finally home, confined, confronted, could go both ways, it brought us closer, to miss the stage, confined, confronted, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you. They say there's dolphins in Venice, I say I'm finally home. They say there's dolphins in Venice, I say I'm finally home. But then again, what about music? I'm scared you'll forget my name. I can't help feeling so hopeless. Life's dreams weren't part of the dream. Bear with me and I'll stand there before you. Bear with me and I'll stand there before you. Me and I'll stand there before you. Bear with me and I'll stand there before you. Will you forget about me? Won't you forget about me? Oh, will you bear with me? Won't you bear with me? My love is guaranteed. Yes, that is what I need. And I'll stand there before you. Bear with me and I'll stand there before you. Bear with me and I'll stand there before you. Bear with me and I'll stand there before you. Bear with me and I'll stand there before you. Bear with me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagranie, dostępne tylko na winylu, rozeszło się w mgnieniu oka. To Chep Mimoun i płyta zatytułowana Abdelkader, dodatkowo w edicie Dardisku. Utwór jest wprawdzie dostępny w formie cyfrowej, ale kosztuje, uwaga, 1000 euro. Taka strategia ma oczywiście zachęcać do kupowania winyli, choć w tym wypadku jest to trudne do wykonania, bo płyta jest niedostępna. Posłuchajmy tego elektrofanku w orientalnym wydaniu. Trzeci Polskiego Radia. stay up too late. I hate to stop the party, but I gotta be to work at 8. All of a sudden the house was full of all of these pretty chicks. Maybe I'll get lucky, I'll just call in sick. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Everybody come on, get down. Trzeci Polskiego Radia. Headlines. What is jazz? Well, to me, jazz is good music and a good feeling. And I'd like to say that everybody can't play jazz. And no one person originated it. Tradycja łączenia jazzu z elektroniką jest bardzo długa. Te dwa style z różnym skutkiem łączą współcześni producenci tanecznej elektroniki. W ciekawy sposób zrobił to Brytyjczyk Bengo Mori, który skomponował to nagranie zatytułowane What is Jazz? rap can't play jazz. And no one person originated it. No one person created it. What is jazz?